zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle flessen Lipton, 1 plus 1 gratis. En diverse Magnums, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Je zou je favoriete radiozender ook kunnen beluisteren in je nieuwe sportwagen. Op je jacht of je eigen privé-eiland. Speel daarom iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In de Brabantse grensplaats Baarle-Nassau is een vrouw vannacht tegen haar wil vastgehouden in een huis. Ze kwam pas vrij toen een arrestatieteam een inval deed en een man oppakte. Twee andere vrouwen in het huis zijn ook meegenomen door de politie, maar waarom is niet helemaal duidelijk. De jeugdzorginspectie start een onderzoek naar de Yes We Can Clinics. Dat is een kliniek voor probleemjongeren waar het programma BOOS onderzoek naar heeft gedaan. In de aflevering vertellen mensen over hun negatieve ervaringen bij de kliniek, zoals pesten en vernederingen. De inspectie gaat nu toezicht houden en met medewerkers praten. Bij de nationale bijentelling zijn de afgelopen dagen maar weinig hommels geteld. Sinds 2018 is hun aantal afgenomen met 40%. Het probleem is dat hommels zo groot zijn dat ze alleen bij bepaalde planten nectar kunnen halen. En juist van die planten zijn er steeds minder. Met allerlei soorten bijen gaat het juist weer wat beter. En na het optreden van Madonna op Coachella afgelopen weekend zijn kledingstukken van haar verdwenen. Madonna doet nu een oproep op Instagram, want ze wil ze terug. Het zijn niet zomaar kleren, maar het is onderdeel van haar geschiedenis, schrijft ze. Het gaat om onder meer een jasje, een korset en een jurk uit haar persoonlijke archief. Het weer dan nog, het is vrij zonnig met in het zuiden ook stapelwolken. En het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Vanavond is het helder en wordt het snel fris. En komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 5 graden. En aan de grond gaat het zelfs licht vriezen. Dus zet de plantjes binnen. En dat was het nieuws op Radio 538. Zet de plantjes binnen, dankjewel. Ja, nou goed, er zijn ook wel mensen ouder dan 30 met een tuin en plantjes. Hè? Ja, ik ging even aan op het bericht over die hommels bij die bijentelling. Ja. Weinig hommels bij de bijentelling. Het is toch een bijensoort? Ik weet het niet. Dit klinkt net alsof, alsof er weinig paarden bij een hondenshow waren. Ja. Dat komt op mij ook. Ja, ik snap bij je. Ja, oh nee. Hommels zijn bijen. Weer wat geleerd. Ja. Dankjewel, S. Tijd voor de verkeersinformatie van Flitsmeister. 3 vertragingen nog. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Daar loop je nu 10 minuten vertraging op. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld. 24 minuten. Dat komt door ongeluk. En ook een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp. En daarom daar 9 minuten extra reistijd. Verder meldt Flitsmeister op dit moment maar liefst 18 flitsers. Ga je de auto in of zit je er al? Zwengel die app aan en dan ben je veilig. Dutch 1000 gaat zo verder met René Vroger, Crazy Way About You. En Douwe Boekenmo komen eraan met Nog Even Blijven. Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Nu bij Karwei, 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het spectaculaire tweede deel van Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Natuurlijk bij Veronica. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538, de 538.000. Martijn Lagaal. Wil jij kaarten winnen voor Koningsdag? 27 april in Breda. Blijf dan luisteren, want die gaan we weggeven zometeen. Douwe, Bob en Mo komen eraan met Nog Even Blijven. En dit is René Vroger in de Dutch 1000. Radio 538, Dutch 1000. And I still feel that crazy way about you. I just can't help believing you feel the same way too. Wil je nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren nou goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp, als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch alweer weg? Het is nu of nooit, dus pak me vast of laat me los, maar geef. Ook kan je niet nog even blijven. Oh, we hebben al een hoeveel ik van je hou. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch weer weg? Het is nu of nooit, dus pak me vast. Of laat me los, maar geef me iets. Oh, kan je niet nog even blijven? Oh, we hebben al een hoop verpest. Maar ik voel dat ik dan op en Mo nog even blijven. 427 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Steeds meer mensen zullen deze gedachten herkennen in de komende dagen. Ik heb geen oranje kleren meer in mijn kast. Dat is oké, joh. Dat maakt niet uit. Daar kun je nog wel wat aan doen. Ik denk dat het belangrijker is dat je eerst even zeker weet dat je naar 538 Koningsdag in Breda kunt. 95% van de tickets is inmiddels verkocht. Als je echt de FOMO wilt tackelen, dan kun je die nog kopen, die tickets, via 538.nl. Je kunt ook, nou ja, een beetje living on the edge, zeg maar. En proberen om ze te winnen op Radio 538. Deze hele week geven we ze weg. Steeds van 3 kaarten voor het Koningsdagfeest van het jaar in Breda op het Chasséveld aanstaande maandag. Hoor je zometeen de oproep? Bel dan naar de studio 0909-30538. 0909-30538. En beller, nou, wat zullen we doen? Nummer 53 wint dan zometeen 3 kaarten voor 538 Koningsdag in Breda. Dus hoor je de oproep? Bel 0909-30538. Dit is nummer 426 in de 1000. Dance Nation met Dance. 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. De 538 Dutch 1000. 425. Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. En ik zou wel willen smeken. Je op mijn knieën willen smeken. Als ik wist dat dat nog zin had. Maar de dagen worden weken. En de weken worden jaren. Gevecht kan ik niet winnen, want jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Waarom wou jij me niets meer geven? Waarom ben jij vertrokken zonder reden? Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachen. Ik mis je lippen op de mijne. Een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Jouw hand niet meer in de mijne. Dus stel ik de lege lange dagen. Zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet. Ik wil niet meer. Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. Ik toevallig net misschien een klein beetje hard mee te zingen in de studio hier. Maybe. Werd ik door allerlei collega's raar aangekeken. Ja, maybe. 538 Koningsdag in Breda. Dat doet die Dutch 1000 met je. En meezing is ook zeker niet verboden aanstaande maandag op het Chasséveld in Breda als we 538 Koningsdag vieren. Bodil, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij een beetje een meezinger of niet? Ja, maar meestal na twee nummers ben ik bestemmelijk. Oké, okay, dus dan moet je even twee nummers alles geven en dan is het vaker dan verder in gebarentaal. Eigenlijk. Ik heb er even genieten. Hey, vertel eens Bodil, had je eigenlijk al plannen voor Koningsdag? Nou, nee, ja, ik zou niet eens de deur uit eigenlijk. Wat? Ja, ik weet het, ik weet het. Maar waarom niet? Nou ja, eigenlijk is er rondom Harlingen niet zo heel veel te doen. Je hebt Leeuwarden, maar ja. keer toch net niet waard of zo. Oké, geen reclame voor Harling, hè, die je nu maakt op de landelijke radio. Nee, maar dat maakt niet uit. Okay, het is al druk genoeg hier. Zo is het ook natuurlijk. Hey, maar stel nou dat je zometeen beller 53 blijkt te zijn en je wint 3 kaarten voor 538 Koningsdag en je komt richting Breda afgezakt. Wie neem je dan mee? Sowieso mijn vriend en een van mijn beste vriendinnen. Oké, okay, dat klinkt als een droom voor jouw vriend natuurlijk. Maar wordt hij de derde wiel in de wagen of die vriendin van je? Sowieso wordt hij de derde wiel natuurlijk. Die kan lekker op en neer lopen naar de bar en laat de meiden maar even genieten, zeg je eigenlijk. Precies. Bordiel, je hebt ze gewonnen. Gefeliciteerd. Je bent beller 53. Ja, ja. Oh, wat vet. Leuk, hè? Je bent erbij. Ja. Je gaat samen met je vriendin en je vriend naar 538 Koningsdag in Breda. We ontvangen je daar met open armen. Ja, 2 nummers meezingen en voor de rest word je dan een stille genieten. Maar dat maakt niet uit. Je bent van harte welkom. Oeh, zo vet, jongens. Dankjewel. Alsjeblieft. We zien je aanstaande maandag en alvast heel veel plezier. Goed? Dankjewel. Fijne dag vandaag. Joe, dankjewel. Bodil is er dus bij. Wie weet jij ook wel. Blijf de hele dag luisteren om kaarten te winnen voor 538 Koningsdag. Kom van de hotels voor al de nachten zijn gelakt. Ik heb 1000 concurrenten voor de aandacht. In de hotelschoolklas tussen jongens in een pak. Maar misschien wat zij wat anders voor vanavond. Ja, zij doet super high class. Weet alles van finance. Heeft een super fine ass. Wat moet ik doen, schat? In the world, it was so easy. Step barefoot in the sand, oh, don't always know the plan, oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, yeah, 'cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, dream with me. We were made for the here and now. how our love makes the world go round. We hear the loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sandal, won't let go of your handle. We're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh. You change and I will change with you, with you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Armin. 423. 538. Je hoorde Dream a Little Dream. En stel nou dat er een aantal dromen in jouw hoofd de laatste tijd nogal vaak gaan over het bedrag 40 met de achter 3 nullen. Dan hoop ik dat je je hebt opgegeven via de app van 538 om mee te spelen met de stemmenjacht. Zometeen een nieuwe ronde en je hoort een track in de Dutch 1000. Daar is een remake van, die vooral in Tilburg en omstreken erg populair is. Night to Handen in de Lucht voor Tilburg City. Die heeft de lijst niet gehaald, maar het origineel wel. Ik denk dat ik weet, hè? Oké, ik bedoel, die hoor je zo meteen. De Koningsdag Countdown staat op. 6 dagen. Win 3 last-minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe geeft ruimte. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella. Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor €10. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland. Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin al vanaf €27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys. You know, I could just pull you apart, limb by limb. En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew. Damn pumped. Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27,995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Binnen 1 minuut meer. 538-30.000. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar €1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar €2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar €3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. De 538. 5000. Met nu Guus Meeuwis en Van Gant. Verliefd zijn. Radio 538. 422. Zeven jaar geleden, midden in Parijs, onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen, en jij en die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar. En voor de allereerste keer, daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Vrienden, dat vond ik een cliché. De eindige relaties in een film altijd mee. Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt. Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid. Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij. Waardoor ik in een hoekje zag je zin mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven, als schijt met een traan. Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong. En wist er niet van houden van. Nee, nee, nee. Maar nu zijn we al ouder en wijzer bovendien. En hebben al wat meer van de wereld kunnen zien. Ik werd opnieuw verliefd. Want daar wist ik al wat van. En later dan toch geleerd dat ik van iemand houden kan. tot Anouk. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 421. En het is wel grappig, want Anouk was het antwoord wat vorig uur werd gegeven in de 538 Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Dus Niels, niet nu ook aankomen met Anouk, hè? Want dat antwoord was niet goed. Nee, ik heb een nieuwe naam. Heel goed, heel goed. Hey Niels, welkom in de Stemmenjacht. Wie weet ben je over een paar minuten 40.000 euro rijker. Heb je dat in je hoofd al uitgegeven? Absoluut, al meerdere keren zelfs. En waaraan, mag ik dat weten? Nou, we zitten al een tijd te kijken naar een mooie vakantie naar Australië toe. Voor twee maandjes. Ja. En ik denk dat het geld dan wel rapper doorheen zou gaan. Dat wel, want het is een fucking duur land. Maar wel echt te gek om daar naartoe te gaan, ja. Absoluut. Hey, ik begreep dat jij in de software business bij een bank werkt. Dus ja, god, ja, jij weet hoe je geldstroom moet beheren natuurlijk. Dus dat komt allemaal goed. Zullen wij eens even luisteren naar de stem in koffer 10? Absoluut. Leuk. Ja, het wordt steeds minder leuk, want hoe langer het duurt, hoe meer ik denk van ja, maar wie is dit nou? Niels, wie denk jij dat we hier hebben gehoord? Nou, ik heb er gisteravond samen met mijn vriendin heel lang over gedaan. Ja. Wij denken dat het Floortje Dessing is. Floortje Dessing, de meest reislustige presentatrice die we hebben in Nederland. Absoluut. Naam is nog niet genoemd, dus het zou zomaar kunnen. We gaan checken bij de jury of jouw antwoord klopt. Het antwoord is... fout. Oh. Niels, dankjewel voor de dappere poging. Maar de reis naar Australië moet op een andere manier worden gefinancierd. Maar mocht die reis er komen, heb je wel alvast een reiskoffer van de Postcode Loterij in de pocket. Want die gaan we naar je opsturen. Dankjewel, daar zijn we heel erg blij mee. Goed zo, werk ze vandaag. En dankjewel voor het meedoen. Oh, ja. Groetjes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Nou ja, we gaan maar weer door, hè. 40.000 euro nog steeds hier voor grabs. Geef je op in de app van 538 om mee te spelen met de 538 Stemmenjacht. Ik zei al, in Tilburg bestaat er een versie Night to Hand in de Lucht voor Tilburg City. Iemand appte net dat ze die versie in Breda ook hebben. Nou, prima. Maar dit is het origineel. Verder Le Grand, Put Your Hands Up for Detroit, nummer 420 in de Dutch 1000 op Radio 538. Put your hands up. Ik was snel verbrand. Ik schrijven. Kan niet langer blijven, kan niet blijven. Ik ben hier al te lang. De deur staat altijd op, de motor blijft steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Op 538. 538 Nummer 419 voor de meeschrijvers. Hey, luister, heb jij geen plannen met Koningsdag? Omdat je misschien wel gewoon moet werken. Hè? Misschien staat de eerste hulp te ploegen. Moet je gewoon de weg op met de vrachtwagen of sta je te zweten in de horeca. Geef je dan op voor de vijf van het bedrijf. En begin jouw Koningsdag met jouw favoriete muziek. Dus als je moet bikkelen op Koningsdag, meld je dan nu even aan via de app van 538. Om mee te doen met de vijf van het bedrijf. En score ook taart voor jou en je collega's. Dus als je goede muzikale input hebt voor de vijf van het bedrijf, ben je welkom in de app van 538. Zometeen nog Martin Garrix en Usher in de Dutch 1000. Don't Look Down op nummer 417. Eerst Lisa Lois en Hallelujah op nummer 418. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth. Op te zijn. De 538 Dutch 1000 417. met een heel indrukwekkend telefoonboek. Asje staat er ook in. Martin Garrix hoorde je Don't Look Down nummer 417 in de Dutch 1000 op 538. Lindo pakt hem zometeen weer op, maar eerst zometeen even bij Esther checken wat er in het nieuws zit. Wat komt er aan? Op welke plek de Oranje Leeuwinnen nu staan op de wereldranglijst. En ik kan verklappen dat ze het goed doen. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Je hoort zometeen Chef Special ook. Try Again. En ook cocktail van Postman, strakjes in de Dutch 1000. Hier op 538. Radio 538. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, allang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Na 6 weken So You Think You Can Dance zijn er nog maar 20 dansers over. Die strijden om een felbegeerde plek in de finale. Benieuwd wat er achter de schermen gebeurt? Volg de dansers ook na de uitzending in Behind the Dance. Nu exclusief en gratis te zien op Kijk. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker. Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks? Te duur. Wij gebruiken nu stepjes. Voor pallets van 100 kilo? Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Pitbull, live in Arnhem. Met de I'm Back Tour. Het feest van de zomer. 15 juli in Gelredome. Met special guest Lil Jon. Koop je tickets nu via mojo.nl/pitbull. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu, later en altijd. Ga je bijna met pensioen? Ja. En heb je daar zin in? Ja. En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Proef het in de dag, als ik